Marcin Wasilewski na fortepianie, Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Spark of Life, Sudowian Dance to dwie kompozycje Marcina Wasilewskiego połączone w jedną całość na początek płyty Live. Płyty nagranej w sierpniu 2016 roku, wydanej we wrześniu 2018 i dość sporo informacji wskazuje na to, że płyty już wkrótce nie ostatniej w dyskografii trio Marcina Wasilewskiego. W sierpniu 2019 roku powstał album, który miejmy nadzieję ukaże się już w tym 2020. Album, który trio Marcina Wasilewskiego nagrało z wielką postacią światowego jazzu na saksofonie Joe Lovano. Na nowej płycie tria Marcina Wasilewskiego. W drugiej części roku trasa koncertowa promująca płytę, więc pewnie płyta będzie też w drugiej części roku. A na razie trio Marcina świętuje 25-lecie. Właściwie zaczęli świętowanie już w 2019 roku, bo to od połowy, dokładnie od połowy czerwca te koncerty. No i tych koncertów jeszcze na pewno będzie sporo. Najbliższe w ramach trasy Life in Europe 2020, czyli Marcin Wasilewski trio 25 Years. 6 lutego zagrają w Amsterdamie, 7 w Rotterdamie, 8 lutego Tilburg, 9 lutego Utrecht. 29 lutego, tak, mamy wyjątkowy rok taki, 29 lutego Madryt, 19 marca Bergamo Jazz Festival. To są te najbliższe plany koncertowe trio Marcina Wasilewskiego w Europie. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco, wystarczy zaglądać na stronę marcinwasilewskitrio.com i tam wszystkie daty powinny się znaleźć, te najbardziej nas interesujące koncertowe. No i nie tylko. Czekam niecierpliwie na datę premiery tej nowej płyty nagranej przez trio Marcina Wasilewskiego z Joe Lovano. To będzie wydarzenie 2020 roku. Jeszcze jedna rozmowa nam się zdarzyła z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Rozmowa o płycie, która nagrana została w 2007 roku, a ukazała się w roku 2019. Kulpowicz Quartet. Goa Time to tytuł kompozycji Sławomira Kulpowicza. Kompozycji, która na moment ukazania musiała czekać długie lata, no ale tak to wszystko widocznie miało być, że w 2018 roku muzyka ta trafiła do Ryszarda Wojciula, który stał się drugim producentem tej płyty. Pierwszym była Małgorzata Korczyńska i to właśnie z obojgiem z producentów miałem przyjemność rozmawiać w audycji Mało Obiektywnie w Trójce z piątku na sobotę. Sławomir Kulpowicz, fortepian elektroniczny, Piotr Bocian-Cieślikowski, sopranowy i tenorowy, saksofony, Wojciech Pulcyn, kontrabas, Kazimierz Jonkisz, perkusja i także Tomasz Dąbrowski w trzech utworach. To już partie trąbki dograne w 2018 roku. Jak mówił Ryszard Wojciul, tam ten materiał był niedokończony. To w ogóle miało nie być płyty. To były takie próby przed trasą koncertową, do której jednak już niestety nie doszło. No ale płyta jest. Expression Kulpowicz Quartet. Koncerty będą. Na fortepianie zagra Paweł Kaczmarczyk, jak zapowiedział w rozmowie na antenie Trójki Ryszard Wojciul. Do tej płyty na pewno będę jeszcze nieraz wracał, tym bardziej jeśli mamy deklarację, że muzyka na żywo również się pojawi. Do kalendarza muzycznego zaglądamy. Na dłużej zatrzymamy się przy tej dacie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzeciej Polskiego Radia Rzecz Jasna. Tam w ostatniej godzinie audycji zawsze jest na to czas. Dziś tylko Państwu przypominam, że 31 stycznia to już będą 4 lata, jak nie ma z nami Janusza Muniaka. Thank you.

My Shining Hour i P.S. I Love You. To dwa klasyki. Jedna z tych ulubionych Janusza Muniaka na płycie To Muniak with Love. Tomasz Grzegorski, saksofon tenorowy. Marcin Ślusarczyk, saksofon altowy. Tomasz Białowolski, fortepian. Maciej Adamczak, kontrabas i Arek Skolik na perkusji. Ta muzyka na żywo 25 lutego o 22.30 w Bielsku Białej Metrum Jazz Club. Koncert i premiera płyty To Muniak with Love podczas 22. bielskiej zadymki jazzowej. Zerknąłem na kalendarza i okazuje się, że to dokładnie za miesiąc. Wszystko na to wskazuje. Usłyszymy się w specjalnym wydaniu festiwalowym audycji Mało Obiektywnie. Z piątku na sobotę, z 28 na 29 lutego, od północy do drugiej, bo to o tej porze nasze spotkania festiwalowe mają miejsce na antenie Trójki. Zatem mam nadzieję, że Państwo także wtedy włączą radio, bądź nie wyłączą radia nastawionego na program Trzeci. No i te dwie godziny, jak zwykle co roku, postaramy się opowiedzieć o tym, co tam na zadymce się działo, dzieje i dziać będzie, bo jak zwykle do niedzieli wydarzenia na zadymce mają miejsce z finałem koncertowym w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zainteresowanych szczegółami odsyłam jak zwykle na stronę zadymka.pl. Tam wszystko opisane, o której godzinie i co nam się wydarzy. Poczynając od 15 24 lutego w poniedziałek, od finału konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej, już zakończone zgłoszenia. Do 24 stycznia można było się zgłaszać do konkursu, więc jury pewnie już tam pracuje i selekcjonuje naszych finalistów, których usłyszymy w Bielsku Białej. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, To Muniak with Love, wyjątkowy, bo to właśnie o tym tytule kompozycja pianisty Tomasza Białowolskiego na zakończenie tej płyty w hołdzie jakże ważnej postaci dla polskiego jazzu. Więcej muzyki już samego Janusza Muniaka z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To Państwu już obiecuję dziś. A jeszcze jeden utwór na zakończenie tej płyty to właśnie ta kompozycja. Jestem bardzo ciekaw, jak ta muzyka zabrzmi na żywo już wkrótce. To Muniak with Love. To Munia Quit Love. Tytułowy utwór z płyty poświęconej saksofoniście z Krakowa. Tomasz Białowolski jest autorem tej kompozycji. Gra tutaj na tej płycie na fortepianie. Tomasz Grzegorski na tenorze, Marcin Ślusarczyk na alcie, Maciej Adamczak kontrabas i Arek Skolik perkusja. Taki to zespół grający dla Janusza Muniaka. Zadymka.pl. Zapraszam Państwa na stronę. Tam 25 lutego 22.30 Bielsko-Biała Metrum Jazz Club, koncert i premiera tej płyty. I do końca naszego spotkania w audycji Teraz Polskie zostajemy jeszcze w Bielsku-Białej. Rok temu wygrali konkurs, nagrali płytę w Radiu Katowice i także wydali płytę dzięki współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca. Debiutanci, czyli tak, Andrzej Kowalski i jego kwartet z płyty Abstrakt na zakończenie naszego dzisiejszego słuchania muzyki. W trójce słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, rzecz jasna. Kislorod i Śniadanie na trawie. Andrzej Kowalski, kwartet, Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, do usłyszenia.